clase separate numai cu elevi care au nevoi speciale, așa cum a fost interpretată o declarație neclară a ministrului. Ceea ce ne propunem acum este să încercăm să găsim formula să le acordăm un sprijin suplimentar prin profesori dedicați, prin profesori de sprijin. Și situația din Venezuela va fi astăzi tema unui discurs al președintelui Donald Trump. Potrivit oficialilor de la Casa Albă, președintele Statelor Unite urmează să exprime din nou sprijinul pentru Juan Guaido, liderul opoziției de la Caracas. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Este alertă în județul Timiș, autoritățile au pus sub sechestru peste 1200 de carne de kilograme de carne de porc, carnea provenea din Ungaria, dintr-o zonă unde a fost confirmată pesta porcină africană. Dan Turcu relatează. Carnea a fost pusă sub sechestru într-un depozit din Timișoara. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare spun că produsul nu era ștampilat corespunzător, în sensul că îi lipsea o ștampilă de sănătate ovală, având doar o marcă dreptunghiulară, ceea ce înseamnă că era pentru consumul intern. Mai mult, carnea ar fi fost adusă dintr-o zonă din Ungaria unde există focare de pestă porcină. 400 de kilograme din transportul de carne de porc a fost deja distribuită la Arad, Oradea și București, dar nu a ajuns în magazine, fiind oprită în depozite. Firma care importa carnea din Ungaria a fost sancționată cu 2000 de lei pentru etichetare necorespunzătoare. Inspectorii sanitari veterinari continuă ancheta împreună cu poliția pentru a stabili dacă carnea este contaminată, caz în care va fi distrusă. Mai mult, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare Timiș au anunțat existența unui al treilea focar de pestă porcină în Timiș, în localitatea Bârna. Doi purcei infestați cu pestă au fost găsiți la marginea comunei zilele trecute. Purcei au fost aruncați dintr-o gospodărie din sat. Inspectorii DSVSA Timiș au luat rapid măsuri, iar acum fac cercetări pentru a se asigura că nu mai există animale bolnave, fiind verificați inclusiv mistreții. În urmă cu două săptămâni, inspectorii sanitari veterinari au declarat închise cele două focare de la Bârna și Belinț. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculează dobânzile la creditele în lei, va fi în curând schimbat, anunță ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Declarația vine în contextul în care o nouă rundă de discuții pe această temă este anunțată pentru astăzi între Banca Națională și Minister. Pe de altă parte, modificarea taxei de 2% pe cifra de afaceri în cazul companiilor din energie, anunțată ca sigură de președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, nu a fost discutată în coaliție. Precizarea a venit tot de la ministrul de finanțe, Iulian Onchi. Indicele ROBOR, așa cum este folosit acum la calcularea dobânzilor la credite, va fi schimbat, a spus la Antena 3 ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Fără să dea alte detalii, acesta s-a rezumat la a spune că va fi un mecanism transparent pentru oameni, nu transparent pentru bancheri. Pe marginea ROBOR-ului, puterea și Banca Națională au opinii contrare. Astăzi ar urma să fie prezentate primele concluzii pe tema schimbării metodei de calcul pentru acest indice. Săptămâna trecută a audiat în Parlament guvernatorul BNR dădea asigurări că roborul nu este manipulat de bănci, așa cum a susținut deputatul ALDE Daniel Zamfir. Pe de altă parte, disputa între șeful Senatului și ministrul finanțelor pe taxa de 2% pe cifra de afaceri impusă companiilor din energie evidențiază opinii contrare în coaliția aflată la guvernare. Liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că taxa va fi anulată, dar ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a spus că o eventuală abrogare nu s-a discutat în coaliție. Personal nu am discutat acest subiect. Îi dau un sfat domnului Teodorovici să-și țină părerile în ceea ce privește Ministerul Energiei, mai mult pentru el că nu-l cunoaște. Taxa de 2% impusă companiilor din energie apare în deja celebra Ordonanță 114, numită și taxa pe lăcomie. Ministerul Educației spune că nu intenționează să organizeze clase separate numai cu elevi care au nevoi speciale. Precizările vin după ce o declarație a doamnei ministru Ecaterina Andronescu a creat confuzie. Oficialul se gândește la noi măsuri de integrare a copiilor cu nevoi speciale care frecventează școlile de masă. Ar vrea ca acești copii să aibă un sprijin suplimentar prin profesori care să lucreze cu ei pe lângă profesorul de la clasă. Specialiștii atrag atenția că în prezent în România nu există o incluziune reală a copiilor cu nevoi speciale. Ana Stanciu. În România, mii de copii cu nevoi speciale merg zilnic la școlile de masă. Sunt acei copii considerați de către sistemul de învățământ elevi cu cerințe educaționale speciale. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, se gândește la măsuri noi de sprijin pentru aceștia prin aducerea mai multor profesori care să lucreze cu cei mici. Ceea ce ne propunem acum este să încercăm să găsim formula să le acordăm un sprijin suplimentar prin profesori dedicați, prin profesori de sprijin. Vor exista doi profesori la o clasă? Așa, asta înțeleg de la dumneavoastră? Vor lucra... Va mai exista încă un profesor la 2-3 elevi cu nevoi speciale care să le asigure un suport suplimentar. Da, și în felul în care spuneți dumneavoastră. Cei care se ocupă în prezent de copiii cu nevoi speciale sunt consilierii școlari, care însă sunt mult prea puțini. Statistica arată că în București, spre exemplu, un singur consilier școlar are în grijă în medie de 1300 de copii pe an. Carmen Gherca, vicepreședinte al Federației pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist, explică. Deci, atât timp cât pui un profesor de sprijin să meargă dintr-o școală în alta, fiindcă nici măcar nu rămân în aceeași școală. Deci ei fac o oră într-o școală cu un copil cu autism, apoi se duc la altă școală și fac o oră cu un copil cu ADHD, să spunem, și așa mai departe. Nu poți cere de la acel om să aibă eficiență. Potrivit unui studiu derulat de Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist, aproape 60% dintre copiii cu nevoi speciale sunt școlarizați în clase din învățământul de masă, o mare parte fără sprijin educațional de la stat, iar 12% nu sunt școlarizați deloc. Programul Masa Caldă în Școli va fi subiect de discuție săptămâna aceasta între ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici și ministrul Educației Ecaterina Andronescu. Într-o emisiune la postul de televiziune Digi24, Eugen Teodorovici a susținut că finanțele trebuie să asigure doar banii, iar educația conceptul. Mai mult, ministrul Finanțelor a promis construirea de toalete pentru toate cele 1400 de școli din țară care nu au în acest moment un grup sanitar. Cu doamna ministru Andronescu, masa caldă, felul în care școlile, am spus, să nu mai aibă acel, să mai aibă toaleta în curte, toate ghiozdanele pentru copii, rechizitele, toate vreau să le vedem foarte clar și cu termene foarte clare să se și realizeze. Pentru că eu nu vreau să fac economii la buget. Vreau ca banii alocați să fie cheltuiți acolo unde noi am promis ca și guvern. Anul ăsta câte dintre problemele astea rezolvați? Că toalete în curte au 1400 de școli. 1400 de ceva de școli, toate. Toate? Toate, eu am spus, doamna ministru a spus în mandatul domniei sale. În ceea ce privește programul Masa Caldă pentru copii, Ecaterina Andronescu a declarat pentru Europa FM că se caută soluții pentru ca școlile care nu dispun de o cantină să aibă totuși un spațiu dedicat pentru acest program. Majoritatea școlilor nu dispun de o cantină și, ca urmare, e foarte dificil. Și atunci încercăm să găsim formula, să avem lângă școală o cantină, în așa fel încât spațiul acela să fie un spațiu dedicat acestui proiect. Ne-am uitat și noi pe ceea ce fac alții, de exemplu, în Elveția, în sistemul acesta modular, să găsim o formulă, să avem un modul alături de școală în care copiii să servească masa caldă și, în felul acesta, să extindem proiectul. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ministrul Justiției anunță că a întocmit o ordonanță pentru selecția procurorului care va reprezenta România la Biroul European din Luxemburg. Tudorel Toader spune că fiecare stat comunitar va trimite câte un anchetator. Toți vor lucra în subordinea unui procuror șef european, funcție pentru care este favorită Laura Codruța-Chioveși. Ministrul Justiției Tudorel Toader a pregătit ordonanța de urgență care prevede că o comisie specială va desemna reprezentantul țării noastre. Comisia va fi condusă chiar de ministru. Aflăm toate informațiile de la Ana Sorescu. Ministrul Justiției Tudorel Toader vrea să stabilească prin ordonanță de urgență procedura de desemnare a procurorului european din partea României. Documentul prevede că ministrul Justiției face lista de propuneri după o selecție făcută de o comisie. Comisia va fi formată dintr-un reprezentant al parchetului general, desemnat de procurorul general al României, un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de plenul acestei structuri, și doi specialiști în cooperare internațională în materie penală, care vor fi propuși de ministrul Justiției. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență pentru care Tudorel Toader cere avizul CSM, orice procuror sau judecător cu cel puțin 15 ani experiență și grad profesional maxim își poate depune candidatura. Și propunerile pentru funcțiile de procuror european delegați vor fi făcute după o procedură similară. Aceștia vor lucra însă în țară și se vor ocupa de dosarele de fraudă cu fonduri europene, cu prejudicii mari sau în care sunt implicați cetățeni sau firme din mai multe state. Procurorul european din fiecare stat european face parte din conducerea instituției, care va fi asigurată de un procuror european șef. Pentru acest post există o listă scurtă pe care apare și numele fostei șefe de la DNA, Laura Codruța-Chioveși. Ea a fost pusă însă sub acuzare vineri în România de către Secția Specială pentru Investigarea Magistraților. Ana Sorescu, Europa FM. Mai trebuie spus, candidaturile pentru funcția de procuror șef european nu sunt propuse de statele membre. Selecția se face în funcție de experiență și rezultate. Liderii PSD decid săptămâna aceasta noile propuneri la Ministerele Dezvoltării și Transporturilor. Și Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici și-au retras candidatura în contextul refuzurilor repetate ale președintelui Klaus Iohannis de a-i numi în funcție pe cei doi. Ioana Dumitrescu. Liderii PSD se vor reuni zilele următoare într-o ședință a Comitetului Executiv, unde alături de premierul Iorica Dăncilă vor decide asupra noilor propuneri pentru cele două ministere. Lia Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici și-au retras candidaturile pentru funcțiile de ministru al dezvoltării și al transporturilor. Cele două ministere nu au titular de la finalul anului trecut. Rovana Plumb este ministru interimar al transporturilor, în timp ce Eugen Todorovici conduce interimar Ministerul Dezvoltării. Aceste două interimate vor expira pe 20 februarie. Donald Trump va rosti astăzi un discurs despre situația din Venezuela. Potrivit oficialilor de la Casa Albă, președintele Statelor Unite urmează să exprime din nou sprijinul pentru Juan Guaido, liderul opoziției de la Caracas, autoproclamat recent președinte al Venezuelei. Mariana Zberianu are detalii. Donald Trump urmează să rostească un discurs la Universitatea Internațională Florida din Miami. Luna trecută, Juan Guaido, liderul opoziției și șeful Adunării Naționale din Venezuela, s-a autoproclamat președinte interimar al țării, contestându-l oficial pe Nicolas Maduro în contextul crizei politice grave. Cele mai multe țări occidentale, inclusiv Statele Unite, l-au recunoscut pe Guaido drept președinte legitim al Venezuelei, în timp ce Nicolas Maduro este susținut de Rusia și China. Donald Trump s-a întâlnit recent cu președintele Columbiei Ivan Duque, cei doi discutând despre criza economiei din Venezuela. Statele Unite ale Americii au trimis ajutoare umanitare la granița Columbiei cu Venezuela, însă forțele guvernamentale ale regimului Maduro au blocat livrarea ajutoarelor, afirmând că Washingtonul se folosește de acest context pentru a încerca să răstoarne regimul de la Caracas. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Începem săptămâna cu vreme frumoasă, ceva nori vor fi în regiunile estice, unde cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe sau burnițe. Soare se anunță în schimb în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 7 și 16 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. O zi cu vreme frumoasă se anunță și în capitală, cer senin, vânt slab și o maximă de 13-14 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Visul dinamoviștilor de a prinde in extremis play-off-ul ligii întâi s-a spulberat aseară după înfrângerea 1-2 pe teren propriu cu FC Botoșani. După două victorii consecutive care le-au dat speranțe în acest început de an, albroșii au deschis scorul în Ștefan cel Mare la jumătatea primei reprize prin Montini. Golovka a egalat însă după doar 4 minute, iar în repriza secundă Fabrini a dat lovitura și FC Botoșani a ajuns la a patra victorie consecutivă. Echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a devansat-o pe FC Viitorul și a urcat pe loc de play-off cu doar două etape rămase până la finalul sezonului regulat. Și Șepșii Sfântul Gheorghe a trecut peste formația lui Hagi după ce a câștigat cu 1-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș, gol marcat încă din minutul 9 din penalti de Ibrahima Tandia. 5 echipe se bat pe 3 locuri de play-off în aceste ultime două runde rămase. Șepșii și Astra au câte 36 de puncte, Botoșani 35, iar FC Viitorul și Poliaș câte 34. În schimb, Dinamo va juca în play-out pentru a doua oară consecutiv. Rivala FCSB are șanse să se apropie la un singur punct de liderul CFR Cluj. Va juca diseară de la ora 20 în deplasare la Concordia Chiajna, ultima partidă a etapei. CFR nu a câștigat niciunul dintre cele trei meciuri jucate anul acesta, a remizat 1-1 cu Astra sâmbătă. Simona Halep a renunțat la colaborarea cu antrenorul Thierry Van Klempout. La o zi după finala de la Doha pierdută contra Elisei Mertens, Halep a anunțat că nu va mai lucra cu belgianul. Ea precizează că după aproape o lună de probă și-a dat seama că nu este pe aceeași lungime de undă cu antrenorul. La rândul său, Van Klempout declară că nu s-a simțit în stare să o ajute cu nimic pe Halep și nu și-a dorit să fie alături de ea doar ca să încaseze un salariu. El a menționat că a existat și o barieră lingvistică între ei, fiindcă amândoi au vocabular nu foarte bogat în limba engleză. Simona precizează că la următoarele turnee va merge din nou fără antrenor și va încerca să aplice ce a învățat de la Darren Cahill. Pentru ea începe turneul de la Dubai, va intra direct în turul al doilea împotriva canadiencei Eugenie Bouchard, posesoarea unui wildcard, care a învins-o în runda inaugurală în două seturi pe Vera Lapko. Da, fraților, s-a terminat pentru Dinamo acest sezon practic. Și ce mi se pare interesant e că la finalul meciului Mircea Rednic avea alte probleme, că se fac jocuri pentru FCSB, că Șepși a bătut la gaz metan Mediaș pentru că a fost arbitru de etnie maghiară delegat la acest meci și că sunt niște manevre incredibile în Liga 1. Bă, mă uitam la el... E ca pe vremuri. Exact. M-am întors în anii 90, știi, cu discuții de-astea despre lume și viață. Ce sens are în Liga 1 să mai faci nu știu ce...